یعنی شریر لوگ، ان میں سے جو شریر لوگ تھے جو بات انہیں بتائی گئی تھی نا اسے بدل کر دوسری بات بولنے لگے، جو بات انہیں بتائی گئی تھی کہ کہو حصہ کن وہ بات بدل دی، انہوں نے دوسری بات شروع کر دی. احکام توقیفی ہوتے ہیں، جو اذکار ہوتے ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں، وہ موقوف سے جیسے تمہیں کہا گیا ایسے کہو، انہوں نے اس کو بدل دیا. یہاں سے علماء کرام نے مثلا مسمت کیا ہے نا کہ جو اذکار ہیں وہ سب توقیفی ہیں، موقوف ہیں اوپر اجازت شارے کے، شارے جیسے کہتا ہے ایسا وہ حکم بجا لاؤ، اور شارے کے خلاف خواہ وہ تم اپنے سمجھ میں اچھا سمجھتے ہو مگر اس میں کوئی اچھائی نہیں. انہوں نے بدل دیا اس کو جو ان کو کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان شریروں پر عذاب اتارا اوپر سے ان کی بے حکمی کی سزا میں. اب ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو نکلی عبارت ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور پھر جو بنا کرتا ہے وہ گستاخ بن جاتا ہے. ہمیں تو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جی ہم کس طرح صلاح بھیجے آپ پر، آپ نے کہا یوں کہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان کا نا جی نا، یہ ہمیں بہت لمبا جوڑا ہے، مجھے نہیں ہوتا. یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، جو ان کو کہا گیا تھا وہ چھوڑ دیا اپنی طرف سے بنا کر کے کھڑ کر کے جس سے خطاب کا سیلا ہو. اور اچھی طرح یہ ہوتا ہے حاضر ناظر ہماری پکار سن رہے ہیں، مشرکانہ الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرنے شروع کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز جب ختم کرو تو دعا مانگو اللہم انت السلام و منت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ہم نے کہا جی یہ تھوڑی دیر کیا ہے، حضور پاک کو بھی پتہ نہیں کیا خیال آ گیا تھا، ان میں چھوٹی سی کیا بنتا ہے، کتنی چھوٹی سی سے کیا بنتا ہے، ہم کچھ بڑھا دیتے ہیں. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجو السلام وأجنا ربنا بالسلام وأدخلنا دار الجلال والإكرام تبارك الرب لا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. حضور پاک نے یوں ہی چھوٹی سی مرسل تنخوا دیا ہے، ہم تو زیادہ ہم کو تنخواتے ہیں. انا لله وانا الیہ راجعون، جو حضور کی بات کرتا ہے اور اس کو کہا نہ سمجھے، ناکافی سمجھے. خدا تجا تجھے بڑھاتا ہے تو کچھ نہیں، یہ بھی ہماری سزا ہے. اسماء سب کو کی بھی ہیں، اذکار کو کی بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا سکھائی، اس میں ایک علم ہوتا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس نے کیا کیا وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. حضور نے جس وقت سنا انہوں نے کہا سنا، اس نے یہ کہا نبی کر لیا تھا، انہوں نے کہا میں نے تجھے کیا سکھایا تھا، اور خدا کے بندے میں نے یہ کیا سکھایا تھا، میں نبی کر لیا اصل تھا، میں نے تجھے کہا تھا وہ رسول کر لیا اصل تھا، تو نے میں نبی کے کیوں بڑھا ہے. معلوم ہوتا ہے تو خوشی ہے، اذکار سب تو کی بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کرنے بے شکر ہماری بھی جائز نہیں. چھینک آتی ہے نا چھینک، اس چھینک میں کہا الحمد للہ، دوسرے نے کہا الحمد للہ، پھر وہ سیکھنے والا کہے یا دیکھ اللہ اس لیے بالا کو، اور ایک کو چھینک آئی اس نے کیا کہا، حضرت عبداللہ بن عمر پاس بیٹھے تھے، الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں حضور پاک پر سلامتی کے، ہم قائل ہیں، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہت سلامتی نازل فرماتا ہے، ہم یہ سب کچھ قائل ہیں اس بات کے، مگر یہ طریقہ چھینک مارتے وقت حضور پاک نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمیں سکھایا الحمد للہ علی کل حال، بس ہمیں یہ نہیں کہا کہ آگے الصلاۃ والے کا یا رسول اللہ کو یا رسول اللہ کا. حالانکہ اس میں کوئی حرج تھا، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، حرج وہ کرو, تم اس کو ناکافی سمجھتے ہو, تم معلوم ہوتا ہے یہ ترخانہ ہے. تو حضور پاک کی توہین ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضور سے تم زیادہ عالم ہو گئے ہو. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر تشریف لے گئے, مغرب کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے انہوں نے کہا اور سبح اللہ سبح اللہ علی اللہ, ہاں سبح اللہ سبح اللہ علی اللہ, تیسرے دن دیکھا یہی حال, یہ کیا انہوں نے کام شروع کر رکھا ہے. آپ سے رہا نہ کیا کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سنا لوگوں پتا ہے میں کون ہوں, آنا عبداللہ بن مسعود صاحب اللہ لینے والا صاحب الوسادہ, میں وہ ہوں ابن مسعود قانون کا ساتھی آپ کا ساتھ لینے والا, اول الذی لا الہ غیرہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, لقد جئتم ببدعت ظلما بڑے اندھیرا خوب بدعت تم نے اختیار کیا, اور لقد حکم اللہ صاحب محمد علما حضور پاک کے صحابہ سے تم زیادہ عالم ہو گئے ہو, شرم نہیں آتی تم کو, نکلو لے لیا ڈنڈا پھر جاتے ڈنڈا لے کر باہر کا انہوں نے کیا حرکت کی, سبحان اللہ ہی تو کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ ہی تو کہہ رہے تھے, الحمدللہ ہی تو کہہ رہے تھے, کون سا جرم کیا انہوں نے, اور یہ طریقہ حضور نے نہیں سکھایا کہ یہ کر رہے تھے. یہ اس میں تمہاری نے مختار اور شامی میں رکھا ہوا ہے, ہاں سر سوال یہ کتنے ہو گئے جی, ایک نکمت ہو گئی ٹھیک ہے, اب پھر نعمت آ گئی, نکمت نمبر ایک ختم ہو گئی, اب یہ نعمت آئی پھر آگے نکمت آ رہی ہے, میں تو اس کو نعمت نمبر نو کہتا ہوں مگر اس کو نمبر نعمت نمبر آٹھ کہتے ہیں, ہے جی تو جو ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ تمہارے بتایا جی, نہیں نہیں یہ تو حکم ہوا نا تو انہوں نے بتا دیا ان پر سزا آئی, ہے جی یہ نکمت ہوئی. اور سنو انعامات, اور بات میں بات آ گئی تھی, اور انعام سنو, استسقی موسیٰ علیہ قومہ, جب پانی کی درخواست کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی خاطر, تو قلنا ہم نے کہا تھا اضرب بعصاک الحجر, مار اپنی لاٹھی کسی پتھر کو, الحجر الف لام جنسی ہے, یہاں الف لام آدھی نہیں بن سکتا, پہلے کسی حجر کا ذکر ہے تو یہاں الف لام آدھی نہیں بن سکتا, ہم مجبور ہے یہاں, اب یہاں جنسی مراد ہے, دیکھو جہاں جنسی ہے وہاں آدھی بناتے ہیں اور جہاں آدھی ہے وہاں جنسی بناتے ہیں, کمال تو یہ ہے سمجھ نہیں آتی. الحجر کہتے ہیں وہ میل پتھر, کون سا میل پتھر بھائی, کوئی یہاں پہلے ذکر ہے یا کسی کو پتا ہے یہ میل تھا وہ بلا, کوئی نہیں کوئی تذکرہ کوئی نہیں, ہمارے استاد کمال یہ کرتے تھے مارو اپنی لاٹھی کسی پتھر کو, کوئی سا پتھر لے لو لاٹھی مار دیکھنا کیا ہوتا ہے, چنانچہ لاٹھی کا مارنا تھا من فجرت میں حسرتا عشرت عینا, اس پتھر سے پھوٹ نکلے بارہ چشمے, بارہ قومیں تھی, کوئی لابی کی اولاد تو کوئی یہودہ کی اولاد, یوسف کی اولاد کوئی بنیامین کی اولاد, اس طرح کر کے وہ بارہ چشمے ان کے لیے پیدا ہو گئے, جو پتھر جس پتھر کوئی مارو بارہ چشمے پیدا ہو جاتے تھے. قد علم کل اناس مشربہم, معلوم کر دیا ہر فرقے نے اپنا اپنا گھاٹ, ہاں سب کو میل کر دیا, کیا یہ تیرا گھاٹ ہے یہ تمہارا گھاٹ ہے, اور یوسیو یہ تمہارا گھاٹ ہے, اور بنیامینیو یہ تمہارا گھاٹ ہے, اور یہودائیو یہ تمہارا گھاٹ ہے ٹھیک ہے نا, اور لاویو یہ تمہارا گھاٹ ہے, ہر ایک کے لیے اپنا اپنا گھاٹ, اور ہم نے کہا تھا کلو اشربو کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا رزق, بلا دادوں مگر زمین فساد مچاتے نہ پھرنا, کہیں شرک نہ کرتے بھائی جانا, جب سارا پرستی کی تھی کہیں ایسا نہ کرنا پھر, کس طرح بلا کے نام ہے حضرت جی؟ بلا تا سو نہ پھرنا زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی؟ کتنا بڑا احسان ہے کہ وہاں کوئی پانی کی بوند تک نہیں تھی، اور میرا تھل ریت ہی ریت، ریت پھنک ہوا ہے۔ میں خدا تعالیٰ نے کتنا احسان کیا، اس تھل میں جہاں کچھ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ربا پتھر کو مارو اپنی لاٹھی، مارا چشمے موج کرو، اور پھر لاٹھی ماری، پانی ختم، چل بھائی چل پڑو، اب کسی اور جگہ لہرا ڈالیں گے۔ ہاں یہ نکمت نمبر دو کیوں تھا، یعنی وہاں سے کہیں کوچ کرنا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے مثلا، تو وہاں سے پتھر پر بھیلا کی ماری، پانی ختم، مطلب یہ ہے نا کہ کہیں جانا بھی ہو، مثلا مثال کے طور پر کسی جگہ جانا ہو تو کہیں اقامت کرو یا وہاں لاٹھی مارو تو چشمے نکل آئیں گے اپنا پیو، اور جہاں وہاں سے رخصت ہونا ہے جانا ہے پھر لاٹھی مارو پتھر پر پانی خوش ہوتا ہے، یہ ہم خدا سے پوچھو۔ اچھا، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو نہیں رہا جاتا ایک ہی طرح کے کھانے پر، روز ہی من سلوات دال روٹی، روز ہی دال روٹی، جیسے ہم کہتے ہیں یار ایک طرح کھانا رہ گیا دال روٹی الگ، اور بھائی ایک کھانا کہاں ہے، دال الگ ہے کھانا، روٹی الگ ہے، اور دال کے اندر بھی پانی بھی ہوتا ہے، نمک بھی ہوتا ہے، مرچ بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے، ایک کھانا کہاں ہوا، وہ ایک ہی کھانا لوگ کہتے ہیں ایک طرح کا کھانا روزانہ، ہاں اسی طرح یہاں بھی ہے من سر یا روز مر سروا مر سروا، یہ تو منہ پڑ گیا ہمارے، جس طرح روز حلوہ دیا جائے کسی کو، روز حلوہ، حلوہ اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اچھا پھر تمہیں حلوہ کیا کریں گے، صبح ناشتہ کیا حلوے سے، دوپہر بھی حلوہ آ گیا، رات کا وقت حلوہ آ گیا، پھر ناشتہ کیا حلوے سے، اسی طرح لگاتار کئی دن، یار یہ کیا مصیبت ہے، سالوں تو لایا کرو چیز نہیں، منہ پڑ گیا، نہیں دیر کرتا، اب طبیعت خراب ہوتی کھٹی ہوتی ہے، ہاں اس واسطے کر کے فرمایا کہ رنگت میرا جاتا ہمیں واحد، یا رسول یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اس واسطے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے یہ دعا کریں، ہماری خاطر اپنے رب سے یہ دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگاتی ہے، وہ کیا من بیانیہ، یعنی بکریہ زمین کی ترکاری، وکسایہ ککڑی پنجابی تر، ککڑی تر، وفومہا لسر، فوم لسر، تھوم، ہاں تھوم لسن، وعدت یا مسور مانا دیدار مسور، و بسر یا پیاز ان پیاز، بس ہمیں تو یہ چیز چاہیے، بس چسکے لینے والے چسکے لیتے رہے، بس بکل میں نے جی سرکاری چسکور، ہاں حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نیک وقت ہو عجب آدمی ہو، ہم کیسے کیا ہے تم کیا کرتے ہو، اور ہم نے تو کہا تھا کہ تم جہاد کرو ان کافروں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جہاد کرو، ملک اپنا جاؤ پتا کرو، اپنے جاؤ اپنا کھاؤ پیو موت کرو، بس جس کے لیے لیتے رہتے ہو، ہم میں تم اچھے ہیں غلام اچھے ہیں، بس ہمیں تو کھانے کو آلو پیاز ملنے چاہیے، کر کے اپنا ملک حاصل کرو، ہمارے کا مشرکین کو اپنے ملک سے نکالو، وہاں توحید کا جھنڈا گاڑو، وہ ہر چیز چھوڑ کر کے تم کہتے ہو معصومی اچھی ہے، غلامی اچھی ہے، آلو پیاز کھاتے رہے۔ اچھا چلو پھر یوں ہی صحیح، دیکھ بھی تم مصر، اچھا پھر کسی شہر میں جاؤ اترو، پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ کسی شہر میں جا بسو، کہیں گے حکومت آؤ، تم نے جو مانگا وہ تمہیں وہی ملے گا، اب حکومت نہیں ملے گی نہ آزادی ملے گی، پھر آلو پیاز کھاتے ہو، ہاں غلامی میں رہو، نہ حکومت ملے گی نہ آزادی ملے گی، جو تم مانتے ہو آلو پیاز وہی ملے گا۔ جہاد کر کے اپنا ملک حاصل کرو، یہ اصل چیز تھی نا، تم نے وہ چھوڑ دیا، محکومی اور جس کو لے یہی مانتے ہو، تو جس کے لوگ مارے کھاتے رہو، ہمارا بھی حال تو یہی ہے، ہم بھی دبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب آیا تتیما نو کا، نو ختم ہو گیا جی، آٹھ نکمتیں اور دو نکمتیں اور آٹھ نعمتیں بیان ہو گئیں، یہ نکمت ہی تھی نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب تتیما دو تتیمے ہیں، پہلا تتیما اجمالیہ رکوع تک نکمت ہو گیا، اچھا پہلا تتیما اجمالی، دوسرا تتیما تفصیلی، علا سبیل اصل یعنی قاعدہ کلیہ، مزور بتا لہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، القصہ الحاصل، القصہ مغلوب ہوئے، ذلت اور پست ہمتی ان پر مسلط کر دی گئی، القصہ مغلوب ہوئے یعنی زور بتا رہے ہیں ذلت و مسکنہ، ذلت اور پست ہمتی ان پر مسلط کر دی گئی، ذلیل ہوئے، ہمت ہار بیٹھے کہ ہم سے نہیں گھڑا جاتا، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہم محکومی اچھے ہیں، کھانے پینے کو ملتا رہے، روٹی کپڑا مکان مل جائے، وہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، مسکنہ پست ہمتی، مسکنہ میں پست ہمتی، وباؤ کے غضب من اللہ، کھل گئے اللہ کے غضب میں، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب نے ان کو گھیر لیا، اب وہ کھل گئے اللہ کے غضب میں، یہ مغلوبیت کیوں ہوئی، کیوں مغلوب ہوئے، کیوں ذلت اور پست ہمتی ان پر مسلط ہو گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ مغلوبیت اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے، خدا حکم دیتا ہے وہ مانتے نہیں، تو صرف انکار کرنا احکامات کا یہ تو رہا اپنی جگہ، جو احکامات بیان کرتے تھے، جو تبلیغ توحید کرتے تھے، مبلغین سے بھی مبلغین کے بڑے ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، کانوا یقتلون النبیین، وہ ناحق قتل کیا کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر حق، یعنی ان قاتلوں کے معیار بھی وہ بھی سمجھتے تھے کہ ناحق ہے پیغمبروں کو قتل کرنا، ہاں ناحق سمجھتے ہوئے پھر بھی قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، کتنی بڑی یعنی جان بوجھ کے، یہ جو انکار کرتے تھے احکامات کا اور انبیاء کا قتل جو کرتے تھے، یہ کیوں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی، اب ذالک کا اشارہ اس طرح ہے، یاد رکھنا یہ سب انکار احکام اور قتل انبیاء، یہ انکار احکام اور قتل انبیاء، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ بیمار ہو وکانو یاد دوں، عصیان اور اعتداء عن الحد کے عادی بن چکے تھے وہ، ان کی عادت ہو چکی تھی، نافرمانی کی عادت بن چکی تھی اور حد سے گزرنے کی عادت بن چکی تھی ان کی، اس وقت سے کر کے وہ آگے گھر بڑھتے گئے، عادت بن گئی تو گھر بڑھتے گئے، یہاں تک کیا جو حکم اس کا انکار جو حکم اس کا انکار پھر یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنا یہ بھی آ گیا. یہ تتمہ اجمالی ہو گیا. اب تتمہ بطور قانون کے تتمہ تفصیلیہ قانون کے ضمن میں تتمہ تفصیلیہ قانون کے ضمن میں ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقین مانو اس میں کوئی شک شبہ نہیں. جو شخص بھی کوئی ہو اور ایمان لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی ایمان لانے والا جو بھی کوئی ہو والذین ہادوا جو یہودی ہیں یعنی امت موسیٰ کہلاتے ہیں والنصارٰ جو عیسائی ہیں یعنی امت عیسیٰ کہلانے والے والصابئین جو صابی ہیں یعنی امت داؤد کہلانے والے. کسی کی کوئی تخصیص ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارا دین کوئی تنگ نہیں ہے. ہاں جس طرح ہندوؤں میں کہ براہمنوں کے لیے اور احکام کھتریوں کے لیے اور احکام بنیوں کے لیے اور احکام شودروں کے لیے اور احکام ہمارا دین ایسا نہیں. کوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو ربانیا یا یہودی کہلانے والا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلانے والا داؤد علیہ السلام کی قوم کہلانے والا کوئی بھی ہو کسی کی کوئی تخصیص نہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر عامل صالحا جو بھی کوئی ہو سچے دل سے مان لے میری بات میرے پیغمبر کی بات سچے دل سے مان لے اللہ پر ایمان لائے جیسا حق ہے اللہ پر ایمان لانے کا کما ہوا بھی اسماعی وسیع اور دوسری چیزوں پر بھی ایمان لاتے لاتے لاتے آخرت کے دل پر بھی ایمان لاوے کما ہوا بھی اسماعی و صفات ہی جیسے کہ وہ یوم آخر اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے ویسا وہ عامل صالحا اور پھر معمول بنا لے ہوئے ایسے کاموں کو جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہو فلہم اجرہم عند ربہم ان کی محنت کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے. ہمیں ذات پات کا یہاں لحاظ نہیں. ہم کوئی ذات پات نہیں دیکھتے فلاں نیچ قوم ہے یا اونچ قوم ہے. نیچ اونچ قوم کو ہم نہیں دیکھتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون آخرت میں ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا نہیں دنیا میں کسی چیز کے ضائع ہونے پر غم اٹھائیں گے. یہ ایمان اصل میں بھی آیا تھا یہ ایمان آپ بھی ہے. یہاں تک جب پہلا لو ختم ہو گیا پہلا لو انعام النکاح اب دوسرا لو شروع ہوا یہاں سے اللہ ثانی فی بیان خبائث آباء یہود فی بیان خبائث آباء یہود یہود کے باپ دادوں کی خباثت بیان ہو رہی ہیں. پہلے بطور تمہید کے ایک بات سنائی نوسانی کی بیان خبائث آباء یہود یہود کے باپ دادوں کی خباستوں کا بیان. اب اپنے باپ دادوں کی خباستیں سنو. ہاں تمہارے باپ دادے ایسے حبیث ہوئے ہیں کچھ تو شرم حیا کرو. تم تو حبیث نہ بنو میرے پیغمبر کی مان لو. میرا بلنا میزا ککوں اور ابانا بھو ککوں تور خود ماں آتے نا تم بکم بتی مت کر ماں بھی لال بکم تک ککوں تم مت ولی تم نیم باج لالے ہلو لا بغل اللہ علیکم رحمت ملکم تم من الخاسرین. ایک وہ وقت تھا میں نہ اٹھایا، پہاڑ نیچے سے اٹھایا، اکھڑ دیا، جڑوں ہمیں نیچے سے پہاڑ یوں کر کے ڈر گئے. من ہو من ہو مر کے مر کے بس کہیں گر نہ پڑے ہو بس. اور ہم نے کہا حضور ما آتینا تم بے قوت، جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو. یعنی یہ اقرار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے امت موسیٰ میں داخل تھے کہ نہیں تھے، اب وہ انکاری ہو رہے ہیں. تو جو مسلمان کہ وہ مرتد ہو جا رہے تو اللہ اقرار کے دن کچھ رہتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ مجھے یہ تصمہ باتیں تو بہت ساری ہیں حضرت جی. میں نے اب سوچا ہے کہ میں اگر یہ شروع کروں یہ جس طرح سے بلا ہوں میں نے لکھے ہیں تو میرے خیال میں یہ پورا سال لگے رہیں گے. ہم لوگ میں سبھی دیکھ لیا نا، میں پورا نہیں کر سکا رد مذاہب بات ہے پورا نہیں کر سکتا، اور یہ سارا قرآن پڑھا ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کاپیوں کو فوٹو کرا لوں، فوٹو کرانے کے بعد وہ تمہارے حوالے کروں، ایک کاپی اپنا تین تین چار چار بندے بیٹھے رہتا، یہ صورت ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ میں اس سنانے لگ جاؤں نا جی، آپ کے بلے میں کچھ نہ پڑے گا، چاہے چلا چلا چلا چلا چلا چلا کروں گا اور پھر وقت بھی بہت لگ جائے گا. کیا ہے قاعدہ جمع مذکرین تو کہ مباب علف جمع پیش واجب مذری آیا مبارکہ مباب کے حضر میں مل اللہ مباب جمع تو بغیر علف. یہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ قاعدہ اپنے مقام پر ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ قاعدہ قرآن سے باہر چلتا ہے. قرآن کے اندر جو رسم الخط ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا تھا اسی کے مطابق لکھا گیا ہے، اس میں قیاس کو دخل نہیں، ہمارے قیاس کے اس میں کوئی دخل نہیں. جیسا وہ لکھتے رہے ہیں، اب کالا کئی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں تو قاف الف قا اور لام لا زبر اللہ لکھا ہوا ہے کالا، اور کہیں قاف لام لکھا ہوا ہے کل کی طرح، اور قاف کے اوپر کھڑی زبر دے دی گئی ہے. وہ جس طرح وہ انہوں نے لکھا ہے نا ہم اگر لکھتے تو علم ضرور لکھتے اس کہنے کے مطابق، مگر یہاں یہ قیاس نہیں چلتا اس پر، یہ الامام ہے اس پر قیاس نہیں چلتا. فرماتے ہیں ہاں وقت کروما کیے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو، بھول نہ جانا، لعلکم تتقون تاکہ تم کو ڈر پیدا ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ دیکھو کس طرح تم سے منوایا، پہاڑ اکھیڑا اور تمہارے سر کے اوپر لاکھ رکھ دیا، اس طرح تم مانے. اب اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اس کے اوپر پکے، جیسا آج تم نے کیا ہے، پکے رہتے اور اب تک پکے رہتے، مگر مدت دراز گزر گئی. سما یہ تاکہ معلوم ہونے کے لیے ہوتا ہے نا، مدت دراز گزر گئی، سمت ولی تم امباد ڈالے کا، پھر اتنے بڑے عہد کے بعد بھی تم پھر گئے، اتنا بڑا عہد پہاڑ اٹھا کر کے تم سے کیا کیا، تو عہد و پیمان سے تم پھر گئے. تو جب ایسا حال ہے تو تمہارا علاج تو یہی تھا کہ پھر تمہیں ملیا بیٹھ کر دیا جاتا یا پہاڑی اٹھا کر کے تمہارے اوپر ڈال دیا جاتا، تم وہیں پس جاتے سارے کے سارے. مگر اللہ کا فضل یہ ہے جو تم کو کچھ نہیں کہا خدا نے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا نا تو تم بڑے گھاٹے میں آ گئے ہوتے، تمہارے تو خاص خاص بندہ کوئی نظر آتا، آپ سب ختم کر دیے گئے ہوتے. آپ کہنے لگے کہ ہم تو کوئی نہیں تورات سے منحرف ہوئے، ہم نے توری کوئی نہیں کی، ہم تو تورات کے اوپر پورے عامل ہیں، کون کہتا ہے کہ تورات پر عمل نہیں کرتا؟ اچھا یہاں تک نوبت پہنچ گئی، ہاں ایک چور تو سچتا ادھر تو تم کو تورات کے بڑے عامل ہیں اور تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اٹھا کر کے دیکھو اپنی کتابیں, اور تمہیں اچھا خاصا پتا ہے, تمہیں اچھا خاصا پتا ہے. اب وہ تکیا کر کے تو چپ کر کے بیٹھے رہو, منہ بند کر کے تو علیحدہ بات ہے. میں اپنی ذات کی بریائی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں اپنی ذات کی بریائی کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, لقد عالم تم, تمہیں اچھا خاصا پتا ہے. الذین اعتدوا منکم, ان لوگوں کا انجام تمہیں خوب معلوم ہے جو ہفتے کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے تھے. حد کے عزت ہفتے کے ان کی سب کی عزت نہیں رکھی تم نے. یعنی ہفتے کے دن حکم ہوتا تھا کہ روزہ رکھو, کوئی کام دنیا کا نہ کرو, کلیسیا میں آ جاؤ یا مسجد میں آ جاؤ, وہاں عبادت کرو اللہ کی روزہ رکھ کر کے. بیلوں کو جو پانی پلانا تھا یا گھاس دینا تھا وہ جمعے کے دن ہی سارا انتظام ان کا کر لو جمعے کے دن, اور اصل تک اپنا انتظام پورا کر لو, اور اس کے بعد پھر روزہ رکھ کر کے مسجد میں آ جاؤ. جو سورج غروب ہو اس وقت سے لے کر کے آگے دوسرے دن کے جو اتوار آئے گا ہے جی, اس وقت تک تم روزہ رکھو, یہ حکم تھا دینا. مگر ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے شرارت کی, ہیلا ساتھ ہیلا کیا, انہوں نے ہیلے بعد انہوں نے ایسا کیا, یار ہفتے کے دن تو شکار کرنا حرام ہے, کیا کرنا چاہیے. ان میں سے جو بڑے بڑے خلاص تھے نا, سرحنے خناس, وہ کہنے لگے ایک ترکیب کرنی چاہیے کہ ہم کھود لے میں حوض سمندر کے قریب قریب, حوض کھود لے اور سمندر کے اور حوض کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں کہ تاکہ پانی جو ہے نا وہ یکدم ادھر نہ چلا جائے. بس جس وقت جو وہ کھول دیا جمعے کے دن, جمعے کے دن کھول دیا. اب ہفتے کے دن وہ جو ہوتی تھی نا مچھلیاں اوپر اوپر کو چھٹ کے آتی تھی, وہ پانی جو ہے جہاں جہاں ہوتا تھا اس میں تو انہوں نے جانا ہی ہے, حوض کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھی ہفتے کے دن, اور اتوار کے دن دکھتی نہیں تھی کوئی مچھلی. ہفتے کے دن ساری مچھلیاں کٹھی ہوئی وہ پانی میں, ادھر بھی آ گئی حوض میں بھی, حوض میں بھی آ گئی. اب تم ایسا کرو کسی لے لو, کسی لے کر کے وہ مٹی وہاں لگا تاکہ بند ہو جائے پانی, اب ادھر کا جو حوض میں آیا ہوا ہے وہ پھر واپس نہ جائے, حوض میں آئی مچھلیاں پھر واپس نہ جا سکے, حوض میں آئی مچھلیاں واپس سمندر میں نہ جا سکے. بس یہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں, ہم مچھلیوں کو شکار نہیں کرتے. دیکھو سیدھا بات ہے, مچھلیوں کا شکار ہم نہیں کرتے. اتوار کا دن ہوا, اتوار کے دن جا کر کے مچھلی حوض میں سے نکال, سمندر میں سے تو مچھلی نہیں پکڑی جا سکتی, جیسے حوض میں سے مچھلی سارے پکڑے. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا سمجھاؤ بے وقوفو ایسا نہ کرو, یہ گناہ ہے حرام ہے, تم یہ حرام کاری کر رہے ہو. کہہ لیں ہم کو شکار کرتے ہیں, ہم کو شکار کرتے ہیں, ہم نے تو شکار اتوار کے دن کیا تھا, ہم نے کوئی شکار کیا ہے, یہ ہے کہ ہم نے بس پانی بند کر دیا اور وہ جو ہے مٹی ڈال دی, بس یہی کچھ کیا اور کیا کیا. کہا یہ ہیلے بالے چھوڑ دو, جا جا ہم ٹھیک کرتے ہیں, تو کون آیا ہمیں سمجھانے والا, یہ بات ہم نے کی شراب سے دیکھ لو. ہاں پھر ہم نے کیا کیا پتا ہے, قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, اسی بات سے ہم نے انہیں کہا تھا کہ بن جاؤ بندر خوار, بندر بن گئے. پھر روئے آنسو بہائے, سمجھ عقل تو تھی نہیں, شکل بندروں کی بن گئی, اور منتے کریں کچھ کریں کیا بنتا ہے. پھر ہم نے اس حادثہ کو, یہ جو قصہ ہے اس کو موجب عبرت بنایا, زمانے میں اس زمانے میں موجود لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی, اور بعد کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے بھی, اور جو منیب لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہو گئی. اب سمجھ آئیے, آپ تو بتاؤ کیسے, تم کہتے ہو کہ ہم عمل کرتے رہے ہمارے باپ دادے, یہ خباثت ہو گئی. خباثت نمبر دو, یہ ان کی اولاد اور اولاد اور اولاد اور اولاد 500 سال بعد پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے. میں نے ان کی باقاعدہ سن لکھے ہوئے, ہوا ہے، اسے گلا دست ہوگا، سن باقاعدہ لکھے ہوا ہے، فلاں سال میں فلاں پیدا ہوا، فلاں سال میں فلاں پھیلا ہوا، فلاں سال میں فلاں کی حکومت ہوئی، سب لکھے ہوئے. یہ بھی ان سے تہمینے ہیں جی، کوئی یقینی بات نہیں ہے، پر ایک تہمینے لوگوں نے لگایا ہے، وہ ہم نے لکھ دی. میرے کار گزارے قومی حکمان کر بہو بالا کار میں سب کا بھی لڑا ہوگا کال آؤں مل جائے یا نکو نہ مل جائے کال جو لینا روپ گئی وہی لینا ماہی کال ان کو یقول ان ابا کر تو لا بال نو منا بکر ہم ان بھی نظر کے بھائی نو ما تو مرون کال جو لینا روپ گئی وہی لینا ماہی ان البقا وتشابه علينا وان ان شاء الله لمتدون کال ان یقول ان ابا کر تو لا نو تفي الله ولا تفي الحق مسلمت الراشيه دنيا قال الاجت بالحق فلمه ما كانوا يفعلون. یہ ان کی خواص نمبر دو ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا، گوسالہ پرستی کی نا انہوں نے، وہ گائے کے ساتھ ان کی بڑی محبت، تو خدا نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے تاکہ وہ محبت ہو جائے. انکل کو حکم کرا، ان کے دل میں تو محبت تھی، انہوں نے تو پھر ادھر ادھر کر نہیں دیا، ٹال مٹول کہنے لگے اچھا خزنا ہو سو کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، پیغمبر ہو کر کے مذاق ہے، پیغمبر ہو کر کے مذاق، پیغمبر ہو کر کیا کام ہے مذاق کرنا کسی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ انا کون من الجاہلین، مجھے پناہ میں رکھے خدا اپنی کہ میں ایسا نادان ہوں، نادان بولوں کہ مذاق کروں، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں کوئی مذاق نہیں کرتا، میں تو خدا کا حکم سنا رہا ہوں. اب انہیں یقین ہوا کہ واقعی خدا کا حکم سنا رہا ہے، اب ٹال مٹول کرنی ہے، کیا کریں. کہنے لگے ادو جنا رب کا، اچھا تو پھر اپنے رب سے ہمارے وہاں سے درخواست کر، یبین لنا ماہی، وہ ہمیں کھول کے بتائیں وہ گائے کیسی ہو، کیسی گائے ذبح کریں. خدا کے بندو گائے ذبح کرنی کر دو ختم کر، جان چھٹی نہیں، کیسی ہو آخر، کم سے کم پتا ہونا چاہیے. کال انو یقولو، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا چلو یوں تو یوں ہی صحیح، انو یقولو انہا باقلتن، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، عوان بین ذلک، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان درمیان ہو، ادھیڑ عمر کی ہو، ادھیڑ عمر کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو، اب میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ ادھیڑ عمر کی ہو، نہ پوریا ہو، نہ بچیا ہو، معلوم بات ہو مرو فورا فورا کرو، ابھی ابھی ابھی ابھی کرو جو تمہیں حکم مل رہا، اب دیر نہ لگاؤ. ہاں فضول سوالات وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو. یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی جی، یوں بھی پوچھ دیجئے کہ ہمیں کھول کے بتائیں اس کا رنگ جی کون سا ہو، کم سے کم یہ تو پوچھ دو. دیکھو ٹال مٹول کا دیکھو، حالانکہ پیغمبر کہہ رہا ہے آپ دیر نہ کرو، حضور سوال مت کرو. پھر کہنے لگے جی بتا رنگ کہتا ہوں، خدا نے کہا یوں تو یوں ہی صحیح چلو گے. ان لوگ جو پھول والے تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ بکر تو وہ گائے ایسی ہو کہ سب نہ ہو، جو سرد رنگ کی ہو، فاقے میں لون وہاں کھلتا ہوا شوخ اور گہرا رنگ ہو، اس کا خوب گہری رنگ کی، وہ پیلا پیلا زرد، ہماری پنجابی بولی میں کہتے ہیں پیلا زرد رتا لال کالا بجونا کالا شاہ، ہاں پیلا زرد، تصور الناظرین، جو دیکھنے والے خوش ہو جائیں اس کو دیکھ کر کے، ان کے دل کو بھری لگی ہو. حضرت جی ابھی کچھ تسلی نہیں ہوئی تھی، سنو اللہ رب کا، ابھی ہمارے لیے اپنے رب سے یوں پوچھ دیجئے، یبین لنا، ہمیں کھول کے یہ بتائے کہ ماہیا کیا کیا صفتیں رکھتی ہو وہ گائے، شاید کچھ ہوتا ہے کہ معاملہ چڑھتا جا رہا ہے، اوپر سخت ہوتا جا رہا ہے. ہاں اندر باقاعدہ تشابہ علینا، ہمیں گائیوں کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا ہے کہ کون سی ذبح کریں اور کون سی نہ کریں. مہینہ انشاء اللہ وہ قدور، اب کی بار خدا نے چاہا تو ضرور اس کا ٹھیک پتہ ہم لگا لیں گے۔ خدا نے کہا چلو یوں تو یوں ہی صحیح۔ فرمایا انہوں یہ پھولوں والے تعالیٰ فرماتے ہیں نا بکر تم، وہ ایک ایسی گائے ہو لا ضرور جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، یعنی کام نہ لیا گیا اس سے۔ کام کیا؟ کہ تصیر الاضرا، جو زمین باتی ہو، حل چلاتی ہو، ایسی گائے بھی نہ ہو۔ ملاقت کے حل سا، نئی کھیتی کو پانی دیتی ہو، حلق بھی نہ چلاتی ہو۔ مسلمت ہو، صحیح سالم ہو، لاشیت ابھی آ، اس میں کسی طرح کا دار دھبا نہ ہو، ایک ہی رنگ ہو صاف۔ یہ یار یہ تو اور سختی آ گئی، تنگ پڑ گیا ابھی، کہنے لگے تو اور سخت سخت حکم آتا جا رہا ہے۔ قالو کو کہنے لگے وہ الان جی کا بل حق، تب جا کر کو نے وہ گائے ملی اس صفت کی۔ اور وہ گائے بھی کیسی ملی؟ وہ اس عورت نے کہا یہ اس گائے کا جو چمڑا ہے اس کو سونے سے بھر دو تب میں دوں گی۔ سونا آپ کہاں سے اتنا لایا گیا ہے؟ بہت سارا سونا پڑتا تھا، ہزاروں من پر وہ تو پتہ کتنے کتنے من بن جائے گا، وہ تو زمین بھرے گا نا۔ وہ سونا ویسے بھی سونا ہے بھاری ہوتا ہے، کیوں جی؟ سونا بھاری دانت نہیں، چرکی ہوتی ہے، بھاری دانت ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے سونا اکٹھا کیا اور پھر وہ گائے خریدی اور اس کو سوا کیا، ہزبا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گائے سبا تو کی، وما کادو یا پہلون، مگر ذبح کے نزدیک لگ نہ رہے تھے، ذبح کے نزدیک نہیں لگ رہے تھے۔ کتنا وقت ہے جی؟ دو منٹ ہیں، بس دو خبر سے بیان کیا ہے، دو منٹ رہ گئے ہیں، بس کر دیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله شهيد ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ کل دو خواص سے بیان ہوئی تھی، آج تیسری خواص سے بیان ہو رہی ہے، یہود کے آبا و اجداد کی۔ جب تم میں سے ایک آدمی نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر تم اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے، ایک نے مارا، اب وہ چھپاتے ہیں کو کس نے مارا، ایک کہتا تو نے مارا، دوسرا کہتا تو نے مارا، اور اللہ تعالی کو تو ظاہر کرنا منظور ہی تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس واسطے قلنا، ہم نے کہا کہ ایسا کرو، اس ربو بکار یہاں اس مقتول کے کچھ حصے کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ لگاؤ، اس مقتول کے کچھ حصے کے ساتھ دوسرا حصہ اس کا لگاؤ۔ جب انہوں نے قتل کیا تو اس کے دو حصے ہو گئے، سر ایک طرف، دھڑ ایک طرف، سر کو دھڑ کے ساتھ لگا دو۔ بس لگاتے ہی جی اٹھا، یہ دیکھو کس قدر ایک روشن نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوار ان لوگوں کو دکھا دیا کہ ایک مرا ہوا آدمی سر الگ دھڑ الگ، جب جوڑا زندہ ہو گیا، پھر اس نے کہا مجھے فلاں بندے نے مارا ہے، فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے، تو راز فاش ہو گیا، راز بھی فاش ہو گیا، یہ بھی پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مردہ آدمی اللہ اس کو زندہ کر دے۔ یہ تم نے ایک نشان دیکھ لیا نا، جس طرح اس مردے کو خدا نے زندہ کر دیا ہے، ساری دنیا کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالو دوبارہ زندہ کرے گا مارنے کے بعد سب انسان زندہ ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے ہونے والے ہیں سب کے سب اسی طرح زندہ ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالو نے خود یہاں فرمایا کہ بات میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ الموتا. اسی طریقے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو جلائے گا جس طرح اب تم نے دیکھ لیا یہ مردہ زندہ ہو گیا, اور دنیا میں تمہیں اپنی نمونے اس واسطے دکھاتا ہے یوریکم آیاتی آیات میں میرے نمونے. دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نمونے اس واسطے دکھاتا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. سمجھ تو خدا نے دے رکھی ہے مگر سمجھ سے کام بھی لو نا. جیسے نظر تو خدا نے دے رکھی ہے نظر سے کام بھی لینا چاہیے, آنکھیں بند کر کے تمہیں رہنا چاہیے. کان خدا نے دے رکھے ہیں تو کام سے کانوں سے کام بھی لینا چاہیے. خدا نے استعمال کے لیے دی ہے عقل بھی, خدا نے استعمال کے لیے دی ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو, میری شریعت سمجھو, دین سمجھو. دیکھو کتنا بہت بڑا حادثہ ان کے سامنے آیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے دل بھرما جاتے ہیں, خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں, آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتے ہیں. مگر بعید کا نقل بات ہے کہ اس قدر بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے علامات خدا بندی قدرت کے دیکھ کے عقل تو تقاضا کرتا تھا کہ یہ بالکل نرما جاتے ہیں ان کے دل, مگر بعید العقل بات ہے کہ قصد قلوبکم من بعد ذلک. پھر بھی یہ سما جو ہے نا استبادیہ کہلاتا ہے, سما استبادیہ بعید العقل بات ہے. بعید العقل بات ہے کہ پھر بھی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ گویا ہے یا کل ہے جارا, گویا وہ پتھر ہے. او اشد قسوا او بمن بال, بلکہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے, پتھر سے بھی سخت. ہاں پتھر سے بھی سخت, پتھر نرم ہوتا ہے کوئی؟ ہاں دیکھو نا, ان میں حجارت ہماری تفجر من النہار, پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بھر نکلتی ہیں. اگر اتنا سخت ہوتا زیادہ تو پھر نہریں کہاں پھوٹتی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں, اتنے سخت نہ ہوئے, سخت چیز بھی پھٹتی ہے. وہ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی جھرنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر کے پہاڑ پر سے گر پڑتے ہیں, لٹک پڑتے ہیں. تو تمہارے دل تو ان سے بھی سخت ہے, پتھر دل بھی نرم ہوتے ہیں. اور یہ کیا سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں خدا کو پتا نہیں؟ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے بے خبر تو نہیں ہے, اللہ کو سب پتا ہے, ایک ایک تمہاری حرکت جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی سزا دے گا. یہ ہے جو تیسری خبر, یا بھی تمہیں خشیت اللہ, وہ گر پڑتے ہیں اللہ سے ڈر کر پہاڑ پر سے گر پڑتے ہیں یا لٹک پڑتے ہیں. تم نفس تم نے قتل کیا ایک جان کو, وہ کون سی جان تھی؟ سیدھی بات ہے, زمانے میں کوئی بندہ انہوں نے مارا تھا؟ مال اس واسطے کر کے مال کھانے کھپانے کے لیے تاکہ اس کا مال جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے گا. اصل جو وارث ہے اس کو نہ ملے گا. اگر وہ ہم نہ مانیں اس کو یہ زندہ رہے تو وہ مال اپنے باپ کو تو لے جائے گا, وہ تو ہم معلوم رہ جائیں گے. یہ کوئی ایسی بلا ہے نا جی, یہ دنیا بہت بری بلا ہے. نہ حق مال دوسروں کا کھانا اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ مال و دولت کے پیچھے قتل و غارت بھی ہو رہی ہے. اب یہ نفس ہم تو اس زمانے کا کوئی نفس تھا نا, مگر اس تفصیل میں مرزائی شیعہ اور دوسرے مال کا ان کا بڑا اختلاف ہے. پھر مرزائی مفسرین کا آپس میں بہت اختلاف ہے. مرزا قادیانی نے لکھا ہے اظہار الاوہام 775 سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور گائے بنایا فضل وہ بھی بھاگ گیا. ہم نے تو کہا تھا کہ مقتول کا کچھ حصہ مقتول کے کچھ حصے کے ساتھ لگاؤ, ہم نے یہ کہا تھا. اور یہ عام مفسرین لکھتے ہیں گائے, مرزا گاما بھی ان کا مقلد ہے, اس نے یہ کہا کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا. یہ مار موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی, یہ ایسا نہیں ہوا, ہوا نہیں, وہ دھمکی نہیں تھی کہ ایسا کرو میں مقتول زندہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا. اور ان میں مسمریزم تھا, حقیقت نہیں تھی, مسمریزم کا علم تھا. یعنی وہ گویا کہ خدا کی قدرت کا قائل نہیں, پیغمبر کے بوجھنے کا قائل نہیں, وہ ایک مسمریزم کی ایک قسم سمجھتا ہے, جادو کی. یہ تو گاما ہو گیا بدلے. اب گامے کا بیٹا, بیٹا بھی نہیں بیٹا بعد میں بتاؤں گا, اس کا خلیفہ اول بلا فاصلہ نورا نائی بھی رہے گا, مولوی نور الدین صاحب پھر بھی لکھتے ہیں اس آیت کے معنی کے متعلق مجھے شرح صدر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تکف ما لا ذرا کبھی علم, لہذا میں متکلف ہو کر بنا بنا کر اس آیت کے معنی بیان کروں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اس پر ایمان لایا ہوں, کوئی واقعہ ہوگا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بات ہے. ہاں یہ ماننا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ گائے دفع کرو اور اس کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا, سمجھ میں نہیں آتی. اور ایسا کہنا بڑی دلیری ہے. ان معانی کو نہ صحابہ نے بیان کیا, نہ ائمہ تابعین نے, نہ کسی محدث نے. یہ تفسیر ہے سورہ بقرہ کی نور الدین کی لکھی ہوئی نمبر 18 جیل گرو نمبر 8 صفحہ 14. سمجھ لیا. اب تیسرا نمبر خلیفہ ثانی جماعت قادیانی کا بشیر الدین محمود احمد مرزے گانے کا بیٹا ہے, اس نے ایک تفسیر کبیر لکھی ہے جو 36 یا 37 جلدوں میں ہے, اتنی موٹی موٹی. اور ایک تفسیر صغیر لکھی ہے. تفسیر کبیر کی خریدنے کا تو میرے اندر ہمت ہے نہیں, طاقت نہیں کہ میں خریدوں. 36 جلدوں میں جو ہے ان بکواسات کو خریدنے کے لیے ہزاروں روپئے چاہیے. تفسیر صغیر کا میرے پاس ہے, اس کے سب 18 میں لکھتا ہے نفسان ارتقال تم نفسان. نفسان سے مراد مسیح کی سلیم کا واقعہ مراد ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سلیم پر چڑھے ہیں ولی یاد باللہ, کہ جس کے متعلق عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ مسیح اپنی مرضی سے سلیم پر چڑھ گیا تھا کیونکہ وہ دنیا کا کفارہ بننا چاہتا تھا. اور یہودیوں نے کہا انا قتلنا المسیح, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں. دراصل مسیح صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے, शरीर पर चढ़े तो थे मगर नींद मुर्दा हो गए थे और वैसे अंदर जान थी, नींद मुर्दा समझे हुए मर गए तो हिम्मत थी, सांस थे, महाराज जिंदा उतर आए थे। और अगर ऐसे हालात में शरीर से उतरने वालों के हालात को देखो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तारीख के मुताबिक भी और तिम के मुताबिक भी वो लोग जिंदा ही होते हैं, पर मसीह भी शरीर से जिंदा ही उतरे थे। और अगर कुरान ने कहा कि तुमने एक जान को कत्ल किया तो कत्ल तो नहीं ना हुआ, जान तो नहीं ना निकली, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका था तुमने उसने कहा तो इससे मुराद यह है कि तुमने दावा किया था कि हमने कत्ल किया है। इस कत्ल को नफसन कीजिए मैंने मना देता है, तुमने दावा किया था कि हमने कत्ल किया है। जैसे जो मुख्य ये कौन बयान हुआ इन्ना कत्ल मसीहा ईसा बिन मरियम, और जैसे ईसाई कहते हैं वो हमारा कफारा होने के लिए मर गया, और इस मिर्जे ने ये बशीर श्री महमूद अहमद है इस रियायत का तर्जमा इस तरह किया, उस वक्त को भी याद कर जब तुमने एक शख्स के कत्ल करने का दावा किया फिर तुमने उस बारे में इख्तिलाफ किया, हालांकि जो तुम छुपाते थे अल्लाह उसे जाहिर करने वाला था। इस पर हमने कहा कि इस वाक्य को देखो सही, इस वाक्य को लफ्ज के साथ पेश आने वाले बाल और वाक्यात से मिलाकर देखो, ये कहां से किस इबारत से समझ आ रहा है, ये मतलब तहरीर इसका नाम है। कहते हैं कि इस वाक्य को लफ्ज के साथ पेश आने वाले बाल और वाक्यात से मिलाकर देखो फिर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है, क्या मतलब? यानी ऐसी तदबीरें बनाता है जिससे वो लोग जो हमारे ख्याल में मुर्दा थे दर हकीकत जिंदा साबित हो जाते हैं। क्या मतलब बराबर तफसीर सही समाठा महारा, मतलब कोई समझे ना समझे, कृष्ण न समझे खुदा करे कोई, ये तीन बंदे तो हो गए और तीनों का दिया नहीं, एक खुद आ जानी मिर्जा कादियानी और एक उसका खलीफा अव्वल दूरा लाई, दूसरा बशीरू, ये तीनों। अब चौथा है लाहौरी पार्टी का मोहम्मद अली लाहौरिया, ये मिर्जा गामा को नबी नहीं मानता, ये मुजद्दद मानता है, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे का मुजद्दद है। उसकी राय सुनो, आप उसने भी एक किताब तस्वीर लिखी है, उसका नाम बयान कुरान, देखो कैसे धोखा देते हैं। हमारे हजरत मौलाना थानी रहमतुल्लाह ने बयान कुरान लिखा है ना, तस्वीर कुरान शरीफ की, इसलिए मुझे नाम रखा बयान कुरान ताकि लोग धोखे में आ जाए, जी हमारा बयान कुरान देना जी, वो ये पेश कर देंगे भाई तुमने बयान कुरान मांगा है, ये देखो बयान कुरान है। उसने लिखा कि तुमने उन तमाम को जमा कर दिया जो जिंदगी के मुनकते करने के मूजिब हो सकते हैं, या ये कि तुमने अपनी तरफ से कत्ल कर दिया वो कोई और माने हो गया हो, अपनी तरफ से तुमने कत्ल ही कर दिया था। बयान कुरान जिल्द पहली समय 150। फिर लिखा कि मुफस्सिरीन ने चचा भतीजा का जो वाक्य लिखा है, आम मुफस्सिरीन लिखते हैं ना कि चचा को मार दिया, चचा को मार दिया भतीजा ने, तो वो ताकि उसकी सारी जितनी जायदाद है वो हमें मिल जाए। ये वाक्य सही नहीं है, और कोई वाक्य इस किस्म का तारीख बनी इसराइल में पाया भी नहीं जाता। आगे चल के लिखा इस किस्म के वाक्यात कतल के तो कौमों में हर रोज होते ही रहते हैं, अगर ऐसा हुआ हो तो कुरान करीम को इसके जिक्र करने की क्या जरूरत थी, तुमने को कतल किया और फिर ये हो गया हो गया, ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। कुरान से शहादत मिलती है कि इन अल्फाज में किसी नबी के कत्ल की इशारा है, किसी नबी के कत्ल का इशारा है, क्यों जब तो दो जोड़ ان کے بیان کر دیے گئے تھے. دو جو ایک کو بھی آیا تھا یعنی سبق کا بے حرمتی کرنا, حتک کرنا. دوسرا قطرے انبیاء, ان میں سے اول کی مثالیں کئی ایک بیان کر دی مگر دوسری کی مثال کوئی نہ بیان کی قطرے انبیاء کی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کسی نبی کا قطر مراد ہے نفسن سے. دوسرے نفسن میں تنقیر ہے, تنقیر عظمت کے لیے ہوتی ہے. نفسن نکرا ہے, نکرا عظمت کے لیے ہوتا ہے. کسی عظیم شان انسان کا ذکر ہو سکتا ہے نفسن جو کہا. تیسرے, تمام قوم ایک معمولی انسان کے قتل پر منظم نہیں ہو سکتی. ہاں, انبیاء کے قتل پر کل قوم کو ملزم کہا جاتا ہے. اگر بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا تو قوم پر الزام بے مانا ہے, لیکن اگر کوئی نبی کا قتل ہو تو قوم پر یہ الزام درست ہے, کیونکہ خود قرآن کریم نے قوموں کو انبیاء کے قتل کے لیے ملزم کیا ہے. پھر یہ قرائن بتاتے ہیں کہ کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے. پھر کہا یہ نبی حضرت مسیح ہے. حقول نظر نبوت کی زمین نفس کی طرف راجے کی اور بعض کی پھر ایک قتل کی طرف راجے کی, یعنی بعض قتل سے اس کو مار دو یا پھر ایک قتل اس پر خارج نہ ہونے دو. پھر کزال کی یوجنا ماتا کہ میں نے لکھے جس کو مردہ خیال کر بیٹھے دیتا ہوں, اسے خدا نے یوں زندہ رکھا, زندہ کر دیتا نہیں, یوں یوں جندہ اور موتا مظاہرے میں ماضی, یعنی یوں زندہ رکھا ہے. بیان و قرآن جن کی پہلی صفحہ 51, ٹھیک ہے. اور ایک ہے شیعہ لوگ, شیعہ لوگوں کا بیان کرنے میں نے آج کہاں لکھا ہے, شیعوں کا بیان جدا ہے جو نافرمان نے لکھا ہے اور نامقبول نے لکھا ہے, وہ ایمہ معصومین کی طرف لے جاتے ہیں. بہرحال مسلمان اس کا جواب یہ دیتا ہے, اول تو ان مرزائیوں کے ترجمے آپس میں نہیں ملتے. نور الدین صاحب تو یہ کہہ کر پیچھے چھڑا گئے کہ اس آیت کے مہینے کے متعلق مجھے شرح صدر نہیں ہوا. میں نیگری کہتا ہوں کہ اگر تمہیں شرح صدر نہیں ہوا تو اپنے متنبی سے پوچھ لیتے, یعنی وہ جو نبی بنا تھا تمہارا اور جس کے تم خلیفہ ہو, تو تم اپنے اس متنبی سے پوچھ رہے تھے ملتے گامے سے یا ان کی لکھی ہوئی کتاب ادارہ وہاں بھی پائے رہتے. وہ تو آپ کے سامنے نبی تھے اور نبی بھی یہ رائے کے بغیر بات نہیں کرتے. چلا صدر نہیں ہوا تو ان سے پوچھ رہے تھے. پھر مرزا بشیر الدین نے اپنے والد پیغمبر کے خلاف بھی لکھا ہے, پیغمبر کے خلاف, اس کو پیغمبر مانتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے, الفضل میں لکھا ہے 31 اگست 1938, یہ مر گیا تھا مولا, اس کے بعد خلافت کا جھگڑا پڑ گیا. مرزا بشیر کہے کہ میں خلیفہ بنوں, محمد علی کہے کہ میں خلیفہ بنوں, ان کے آپس میں ٹکر ہوئی. تو محمد علی نے لکھا کہ تو کیوں خلافت کا دعوے دار ہے, خلافت تو تیرا حق ہی نہیں بنتا, پر کیوں کہ تو ثانی ہے, ثانی بھی کبھی خلیفہ ہوتے ہیں, خلیفہ کوئی نیک آدمی ہونا چاہیے. تو مرزا بشیر نے کیا جواب دیا, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے زنا کرنا, میرے ابا جان بھی تو کرتے ہی تھے زنا, ابا جان بھی زنا کرتے رہتے تھے, یہ کوئی بڑی بات ہے. اگر جس کا خلیفہ ہوں میں وہ اگر زنا کرتے تو میں خلیفہ اگر زنا کر لوں تو کوئی بڑی بات ہو گئی. محمد علی نے جواب دیا, میرے پاس موجود ہے لکھا تھا, یہ میں غلط کا بات نہیں کہہ رہا, الفضل رسالہ وہ وہاں موجود ہے نمبر میں اور اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس موجود ہے. مرزا نے جواب دیا, محمد علی نے, تمہارے حضرت صاحب جو زنا کرتے تھے نا وہ تو ولی اللہ تھے, اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور تو ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے, تو کہاں سے ولی اللہ آ گیا؟ پھر بشیر الدین نے جواب دیا کہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک تم نے ہمارے والد صاحب کو سمجھا نہیں کہ وہ تھے کون, نبی اللہ تھے یا ولی اللہ تھے. آپ صرف ان کو ولی اللہ ہی سمجھے ہیں, وہ تو نبی اللہ تھے, اللہ کے پیارے نبی تھے. پائے سر چل رہا تو جنا آپ کا حکومت ثابت کر دیا تھا, انہوں نے اتنا کرتا رہتا تھا. یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, نبی وہی الہی کے بغیر بات نہیں. مشیر الدین نے اپنے والد پیغمبر کے خلاف لکھا, اسی بات سے زنا کرتا تھا کہ میرا پیغمبر جو زنا کرتا تھا تو میں بھی اس کی اقتداء میں میں بھی زنا کرتا رہوں, اور جتنا زیادہ زنا کروں گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور اپنے استاد نور الدین کے بھی خلاف لکھا. نور الدین کی عبارت میں تو یہ ہے کہ جس معنی کو صحابہ احمد تابعین تبع تابعین محدثین نہ بیان کرے وہ غلط ہے, ان کی عبارت سے یہ پتہ لگتا ہے. پھر تمہاری تفسیر کیوں کر صحیح تصور کی جا سکتی ہے؟ دوسرا, نور الدین کا خیال اپنے متنبی کے خلاف بھی ہے, کیونکہ مرزا قادیانی نے فہم قرآن کے ساتھ میں یار بتایا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس دن کہ مرزا قادیانی کے نزدیک فہم قرآن کا معیار کیا ہے, ساتھ چیزیں بتائی. نور الدین کی عبارت میں تین بٹا سات معیاروں سے سکوت ہے, یہ تین معیار نہیں بیان کرتا, سات معیاروں میں سے چار معیار بیان کرتا ہے جو ہم لوگ بھی وہی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت, ہم بھی وہی چار لکھائے ہیں. اب سکوت ہمارا بیان بیان ان کے قاعدے سے سکوت ان کی نفی بیان کر رہا ہے. تو مرزا گاما سات معیار بتاتا ہے اور نورا نائی چار معیار بیان کرتا ہے اپنے متنبی کے خلاف. پھر بشیر الدین صاحب سب نے تنوین تعظیم کی بنائی ہے اور اس سے مراد مسیح علیہ السلام لیے ہیں. فرمائی جناب کی تنوین کئی مخلوق کے لیے مستعمل ہے, تم نے تعظیم کا مخلوق کس وجہ سے راجے قرار دیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تنوین تحقیر کی ہو؟ ایک مقبولی سا لفظ, اور مقصد تو ہے ہی بنی اسرائیل کی حواست کا بیان. تو تم اس قدر خبیث ہو کہ جو آپ کے احوا خواہشات کے خلاف بتانے والے پیغمبر تھے ان کی تقریب یا قتل تو تمہارا کام ہے ہی, مگر معمولی سی بات پر دنیا جیسی حقیق چیز کے حصول کی خاطر معمولی سے بندے خصوصاً اپنی رشتے دار کو قتل کرنے سے بھی دلائی نہیں کرتے. قتل انبیاء تو بہت اونچا ہوتا, تم تو معمولی معمولی بات پر بھی مار ڈالتے ہو. کیوں جی, یہ بات صحیح دی کہ نہیں؟ پھر حفاظت پر حفاظت, یہ قتل کر کے رام دوسروں پر دھرنا. پھر تیسری حفاظت یہ کہ پیغمبر کے پاس بڑی ٹٹائی کے ساتھ مطلب پوچھنے کو بھی آپ ہی آ جانا, اور اس طرح کہنے سے ماقبل آیات کے ساتھ ربط بھی بخوبی معلوم ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہودی کے یہود کی حفاظتوں کا بیان ہے, کیوں جی ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں, نفسن جو کہا کہ تنگی تعلیم کیا ہے, قرآن شریف میں آتا ہے یہی نفسان کا رب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, یہاں وہی نفسان ہے کہ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نفس کو قتل کیا تھا وہ بہت بڑا عظیم شان تھا, وہ تو ایک معمولی درجے کا وہ کوئی بندہ تھا کہ بھی کیوں تھا, وہ کون سا پیغمبر تھا یا وہ کون سا وہ بادشاہ تھا یا وہ کون سا سیاست تھا؟ یہاں لفظ کوئی لفظ آیا ہوا ہے, یہاں کیوں تنوین تعظیم کی نہیں, وہاں کیوں تنوین تعظیم کی ہے؟ تو حضرت نے بھی فرمایا تھا رب انی قتلت نفسا فاخاف ان یقتلون, وہ وہاں بھی نقصان کا لفظ آیا ہے. وہاں کون سے پیغمبر کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے, پھر یہ کہتا ہے انبیاء کے قتل پر کل قوم کو ملزم کیا جاتا ہے. یہاں کل قوم کو ملزم کیا گیا ہے, قتل تم سب نے, تم سب ملزم ہو. یہ غلط ہے. فکر لغت علامہ سعالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے قتل تم, ہاں جی, جمع بول کر کے مراد واحد ہے. جب جمع کا بولا گیا ہے مگر مراد واحد ہے قتل, یا تم میں سے ایک آدمی نے قتل کیا تھا, تم چونکہ سارے راضی تھے اس کے قتل پر, اس بات سے تم سارا گویا کہ قتل سمجھا گیا. کون لکھتے ہیں حوالہ کس کا؟ جی فکر لغت, فکر لغت علامہ سعالوی کی. اور دوسرے قرآن پر میں نے جمع بھی اس کا رکھا ہوا ہے, یاد نہیں سکا ہے وہ جلدی جلدی میں بسین میں بات آئی میں نہیں تھی. پھر کہتے ہیں کہ یعنی بعض قتل سے اس کو مار دو, بعض قتل سے کیوں جی؟ قتل تجزی کو قبول کرتی ہے, یہ قتل کا جو ہے عمل یہ تجزی کو قبول کرتا ہے, آدھا قتل ہوا اور آدھا قتل نہیں ہوا. یہ ہوشی ماری جاتی ہے ان لوگوں کی, مذہب بدلا ہوش ماری, مرتد ہو کے بندہ گئی ہوش ماری. پھر بشیر الدین صاحب نے قتل تم کہ میں نے یہ تصرف کیا, حقیقی مانا چھوڑ کر کے مجازی مانا دعویٰ قتل, دعویٰ قتل کیا. اس قتل تو تم نے دعویٰ کیا تھا قتل کا, یہ بھی قواعد کے خلاف ہے. حقیقی مانا چھوڑ کر مجازی مانے رہنے کے لیے شرائط ہے, انہوں نے ان شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا. چودھری محمد علی صاحب بھی مجاز میں رہتے ہیں مگر بشیر الدین کے مجازی میں بیان کرتا کہ صاحب تم کا اتفاق نہیں, وہ قتل کہ میں نے دعویٰ قتل مراد رہنے سے انکاری ہے. خود علیحدہ میرا مجازی رہنے کی فکر میں ہے, آپس میں ان کا اتفاق نہیں. اب وہ کون سے میرے مجازی ہے, اس میں خود چودھری صاحب کو آپ خود بھی تردد ہے, پریشان ہے کہ مجازی مانا کون سا مراد ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. چودہ صدیوں میں جو محسرین تفسیر کر گئے ہیں اس کو تو رکھ دیا نا پیٹ پیچھے, اور آپ اپنے مانا جو سوچتے ہیں ان میں بھی تردد ہے, ان کو کسی ایک معنی پر ان کو یقین نہیں. کبھی کہتے ہیں تم نے ان تمام اسباب کو جمع کر دیا جو زندگی کے منقطع ہونے کے سبب بن سکتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے قتل کر دیا اور کوئی معنی ہو گیا ہو. تو ان دونوں مفہوم میں جو دونوں مجازی معنی ہیں بڑا فرق ہے. پہلے مفہوم میں تو صرف انقطاع زندگی کے اسباب کا جمع کرنا ہے, دوسرے مفہوم میں ہے اپنے ذہن میں قتل کر دینا. کتنا بڑا فرق آ گیا. پھر کہا محسنین نے جو چتر بھتیجا کا واقعہ بیان کیا ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ اس قسم کا واقعہ تاریخ بنی اسرائیل میں نہیں پایا گیا. یہ سراسر ہٹ دھرمی ہے. یہ بتائیے قرآن شریف کے ہر بتائے ہوئے واقعہ کے لیے علاوہ قرآن شریف کے کسی اور معیار کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے؟ خدا کی بات پر اعتبار نہیں, تاریخی شواہد ملے تو کب مانو گے؟ اگر تاریخی شواہد نہ ملے تو پھر کہیں گے قرآن غلط ہے. میری فرمائیے تاریخ بنی اسرائیل معیار بن سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ خدا نے تاریخی واقعات کو قرآن شریف کے اندر غلط قرار دیا. کئی واقعات تاریخی ہیں, قرآن نے ان کو غلط کر دیا. کیا اس میں تمام واقعات کے اتہاس سے بیان کیا گیا؟ یا آپ کے پاس ہماری بنی اسرائیل کی تمام کتب مہیا کی گئی ہیں اور موجود ہیں؟ ہم آپ کو کئی واقعات دکھا سکتے ہیں جو قرآن کریم میں ذکر ہے مگر تاریخ بنی اسرائیل اس سے ساکت ہے, بلکہ آج جدید یعنی انجیل میں ایسے واقعات ذکر ہیں جن کا ذکر آج قدیم میں نہیں ہے. ہم دکھا سکتے ہیں مثلا شیطان کے ساتھ میکائیل کے جھگڑنے کا ذکر, یہودا کے حق کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے, آج قدیم میں اس کا نام نشان کوئی نہیں. اسی حد کی آیت نمبر 14 میں حروف کی ایک پیشگوئی کا ذکر ہے جس کا آج قدیم میں کوئی ذکر نہیں. جیسے اظہار الحق حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی رانی, انہوں نے اظہار الحق میں لکھا ہے, اظہار الحق کا ترجمہ لکھا ہے حضرت مولانا تقی عثمانی مقتدر العالی نے بائبل سے قرآن تک اس ترجمے کا, جب دوسری آئے سوا 456 سے لے کر کے 463 تک انہوں نے مستقل اسی پر بحث کی. واقعات آج قدیم میں کوئی نہیں اور آج قدیم میں ان کا ذکر ہے تو وہ ان کو دکھاؤ بھار. بس ادبی ذکر ادبی وجود کے ذریعے نہیں بن سکتا, بلکہ تم کو ہم وہ واقعات بتا سکتے ہیں جہاں تاریخ بنی اسرائیل میں غلط غلط ہے مگر قرآن پاک نے ان کی تصدیق کی ہے. مثلا تاریخ کہتی ہے کہ حامان فرعون اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بتوں پر کہیں کوئی حامان پیدا ہوا تھا, اور عیسائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے قرآن میں غلط لکھا ہے, حامان کب ہوا اور فرعون کب ہوا ہے, ان فرعون حامان وجنون حامان, عیسائیوں کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا حامان, وہ جو حامان تم کہتے ہو کہ صدیوں بعد ہوا ہے وہ بھی ہوگا کوئی, تو ہم نام بندے نہیں ہوا کرتے, محمد حسین نام سے کئی بندے ہیں تو ہاں چبلوں کے نام پر نام لکھ رہتے تھے, اسی طریقے سے وہ کوئی حامان ہوا ہوگا, مگر خدا کہتا ہے کہ فرعون کے دور میں مزید حامان بھی تھا. خدا کے کلام پر ہمیں اعتبار ہے, تمہیں اعتبار بولے رواج ہے ذکر کی کیا ضرورت تھی. سو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو مر کر کے پھر زندہ ہونے پر نفس کسی ہو, مار گیا تھا تو پھر زندہ کر دیا گیا, یہ بہت ہی نادر وجود ہے اور انوکھا واقعہ ہے. قتل کے واقعات تو بتیرے ہوتے رہتے ہیں مگر بندہ قتل ہو گیا پھر زندہ بھی ہو گیا, یہ واقعہ جو ہوتا ہے یہ نادر وجود ہے کہ نہیں؟ خدا نے اس کو ذکر نہیں کرنا تھا, نادر وجود واقعہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام ہوتا رہتا ہے, خدا کو اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ تو ضرورت ہے. تو بتانا ہے کہ تم مر کر کے بھی زندہ ہو گئے, جس طریقے سے وہ بندہ مر کر کے بھی زندہ ہو گیا, حتیٰ کہ آپ جیسے لوگ اس قسم کے واقعہ ہونے سے انکاری ہیں کہ مر کر کے بھی زندہ کیسے ہو گیا, یہ تو ہوتا ہی نہیں. یہ لوگ مزید اس بات کو بھول کے ہیں, مر کر کے پھر زندہ کوئی نہیں ہوتا بندہ, اور جہاں جہاں آیا ہے نا سما باشنا تم باد موت کم, وہ مرنا نہیں مانتے. جیسا کل آپ نے سبق پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں مرے نہیں تھے وہ 70 بندے موسیٰ علیہ السلام جن کو لے گئے تھے, اور پھر کہتے ہیں کہ ارن اللہ چاہ رہا تھا پھر بجلی پڑی مر گئے وہ سارے, سما باشنا تم باد موت کو پھر ہم نے تمہیں زندہ اٹھا کر کیا بات تمہارے مرنے کے, وہ کہتے ہیں تم موت نہیں اس کی میری بے ہوشی کیا ہے, حقیقی میں رکھنا نہیں رہنا ہوا. وہ قرآن کو مجاز کے بھور میں بس پھینک رہے ہیں, موت کے معنی ہوتے ہیں روح نکل گئی ڈر رہ گیا, وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ بے ہوش ہو گیا عقل جاتی رہی مرنے کے قائل نہیں. جہاں جہاں بھی کہیں آتے ہیں مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ہے, وہ بہت امات ہوں گا سما باس ہو مارے رکھا, حضرت شاہ جی نے ترجمہ کیا ہے مارے رکھا, امات اللہ میات عام 100 سال مارے رکھا, سما باسا پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا ان کو. مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ وہ قوم تنزل میں گر گئی ہے, وہ قوم حضرت السلام کو ماننے والے وہ تنزل میں گر گئی ہے, پستی میں گر گئی, یہاں تک کہ ان کو کوئی نام و نشان نہیں, سب جو کہہ رہا حکومت پھروں کی آ گئی, اس کے بعد پھر وہ اٹھے اور پھر میرے سب کے سامنے ہوئی اور آ کر کے پھر حکومت کی انہوں نے 100 سال کے بعد. اس قسم کی یعنی وہ تعبیریں اور تحقیقیں کرتے ہیں, دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, قیامت ہی میں زندہ ہوگا جو ہوگا وہ بھی روحانی زندگی, جسمانی زندگی کے بھی قائل نہیں. روحانی زندگی جسے عیسائی کہتے ہیں روحانی زندگی, ہم کہتے ہیں یہی جسم اٹھے گا, یہی اسی جسم میں روح ڈالی جائے گی. خواہ اس کو درندے پرندے کھا جائے, خواہ وہ مچھلیاں کھا جائے, خواہ آگ جس میں جلا دیا جائے اس جسم کو, اللہ تعالیٰ جب جا کے ملوا لوں سارے اجزاء کو اکٹھا کر کے یہ جسم بنا دے گا کہ زیادہ ہے کہ ان ہڈیوں کو جو کہ بالکل وہ سیدھا ہو چکی ہے, میں جو ہی یہ نام ہے المی کو جو ہی ہے لذی ان شاء اول مرہ وہ ہوا بالکل اصل کناری, مگر یہ نہیں مانتے اس بات کو. آپ نے سوچا سمجھا کہ کس قدر یعنی ان لوگوں نے قرآن میں تحریریں کی اور ایک کی تحریر دوسری کی تحریر کے ساتھ نہیں ملتی, یہ سب یہ غلط کاریاں ہیں. پھر یوں چیز میں موتا نے بھی مجازی مانا لیا کہ مظاہرے پر میں نمازی کیا, اور یوں یہ پر میں نے اب کا حیات ہوں یعنی زندہ رکھا, پھر موتا کی بھی مجازی میں نے ملاد لی ہے, قرآن کا اچھا خاصا ایک گورکھ دھندا بنا لیا قرآن کو. اس کے بعد فکل نظر پور علاج عالمی کلیر مرید نبی اور امتی ان کا آپس میں اختلاف عجیب قسم کا ہے. پیر جو ہے مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ گائے کی بوٹیوں اور نہ اس کی طرف ضمیر راجے ہیں, اور مرید کہتا ہے نہیں جناب, نبی صاحب آپ غلط کہتے ہیں, یہ نبوت کا بھی ایک ماحول بنا رکھا ہے انہوں نے. اس ربوؤں کی ضمیر تو لفظ کی طرف راجے ہے, مگر وفاق یہاں کی ضمیر پھیلنے کی طرف راجے ہے. پھر مرزا جی کے جو بیٹے ہیں ان سے اور ہی رنگ کھلائے, اس واقعہ کو لفظ کے ساتھ پیش آنے والے بعد اور واقعات کو ملا کر دیکھو کیا کہنے اس طرح جانے کے. پھر کزال کے جو جس الموتا سے جو اس بات میں معجزات مقصود تھا اس بناوٹی ترجمے سے اس سے انکار لازم آیا. اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا مردہ کا زندہ ہونے کے خیال کو قرآن صاف طور پر باطل ٹھہراتا ہے کہ مردے زندہ دنیا میں کبھی نہیں ہو کے آئے. جناب وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ مردہ پھر سے اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت دکھاؤ, مال ہے وہ آیت دکھاؤ. ہمیں تو اس کے برعکس عقیدہ قرآن میں ملتا ہے, ثم یمیتکم ثم یحییکم ہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم الا الانسان لکفور وغیرہ. یہ تو سامر زہیوں کا چکر, یہ چار بندے چاروں کے زہی چاروں کی تشریح الگ الگ. اب آئیے سر سید احمد خان, اس نے اپنی تشریح قرآن میں لکھا ہے کزار گئی حضرت اللہ الموتا کہ میں نے اس طرح اللہ زندہ کر دیتا ہے یعنی ظاہر کر دیتا ہے مرے ہوئے یعنی نامعلوم قاتل کو ظاہر کر دیا خدا نے. پھر تفسیر میں متقدمین متاخرین مفسرین پر ناجائز اعتراض کرنے کے بعد اپنے معنی میں اس اشکال کو اس انداز پر حل کرتے ہیں کہ ہم نے ان لفظوں کے وہی معنی لیے ہیں جن معنیوں میں خود خدا نے لفظوں کو استعمال کیا ہے, کون تمام مفاد احیاء کو آیا ہوا ہے یہ اور دھوکہ دیا ہے. سب یعنی اپنے آپ میں نے کہا ہے اللہ اکبر. بہرحال وہی ترجمہ کرو جو ہمارے حاصل کرتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے ترجمہ کیا, یہ ترجمہ مفسرین عام نہیں کرتے. بات اصل یہ ہے ہمارے حضرت جی کا ترجمہ قواعد کے تحت ہے, اور قواعد عربیہ کے تحت جو ترجمہ اسے تحریر نہیں کہتے نہ اسے تعمیر کہتے ہیں. سمجھائی نہیں کہ یہ حرام ہے, تفسیر بھی بھی نہیں ہے. قواعد کے تحت ہو تو ہم قواعد کو ماتا قواعد کے تحت ہو کر تفسیر کر رہے ہیں, اور یہ جو قواعد کے تحت ہوتی ہے تفسیر اس کو تفسیر بھی نہیں کہتے. چنانچہ ایک عبارت تو علماء کرام نے لکھی ہے